malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na naalam mo na ang lahat ng kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus nang nawala pang alam. Makinig ka na lang, makinig ka na lang. Ganyan talaga ang buhay, lagi kang nasasabi. Pagkat ikaw ay bata at wala pang nalalaman, makinig ka sa aking payo. Pagkat musmus ka lamang, malaman ng maaga ang gusto sa kamali. Batang-bata ko, nalalaman ko to. Inaamin ko rin na kulang ang aking nalalaman at nauunawaan. Ngunit kahit kanya nang kinalalagyan, alam ko na may karapatan ang bawat nilalang. Kahit bata pa man, bata pa man. Nais ko sanang malaman ang mali sa katotohanan. Sariling paglaranas ang aking pamamagitan. Lulat ang isipan sa batang bata ka pa.